بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تواندليا na darasa yetu katika kitabu Tanbihul Afham bi Sharh Umdatil Ahkam cha fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Bado tuko katika babul haidhi, mlango unaozungumzia masala ya haidh. Katika maudhu tulionayo, maudhu ya kwanza, maana leo kutakuwa na maudhu kama mbili. Maudhu ya kwanza, bayanu ما تصنع المستحاضة، وبينفوا ويالي أنا يفاني علينا استحاضة. أما موضوع يبيلي يتكواني بيان حكم مباشرة الحائض، وبينفوا وحكم يا kumfanyia mubashara aliye na hedhi. Ana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhi za Allah zimwendee, anna umma habiba, kwamba umu habiba istuhidat, aliingia katika nini? Aliingia katika hedhi. Na tulishazungumzia jana hapa kwamba hedhi na taarifu yake, tukasema ni damu ya kimaumbile ambayo inatoka mwanamke kwa ajili ya uzima wake. Ummu Habiba asema, Ummu Aisha anasema anna umma Habiba, kwamba Ummu Habiba istuhidat 7 sinina, aliingia katika hedhi bi maana ya istihadha, miaka 7. Miaka mingapi? Miaka 7. Aliposema istuhidat ay asabataha alistihada, alipatwa ni damu ya ugonjwa istihada, miaka 7 haija katika. Kwao ni jambo ambalo lilikuwa likijitokeza hili kwa baadhi ya wanawake. Asema fasaalatin nabiyya, akamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam. Maana hili ni tatizo, na inaonekana si kwamba alimuuliza baada ya kukamilisha miaka 7. Alimuuliza, ilo tatizo tu lilipojitokeza, alimuuliza akapewa hukumu za hilo jambo afanyeje. Kwa hiyo akadumu nalo mpaka miaka 7 ndipo likamuondokea. Kwa aliposema fasaalatin nabiyya, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu ya hilo jambo, faamaraha, akamuamrisha yeye an taghtasila, aoge. Aliposema fasa'alat, alfa'u hii inaitwa fa'u atifatun, ni fa'u ya atifa, ya kuunganisha. Wa huwa atfu ala ala istuhidat, ameunganishia nyuma aliposema istuhidat, sawa, aliingia katika hedhi kwa sababu ya hiyo hedhi. Fasa'alat, akauliza, sawa. Wal maana annaha istuhidat, maana yake ni kwamba aliingia katika hedhi. Fasa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza mtume alayhi salatu wasallam hukumu ya hilo jambo afanyeje. Wa amma qawluha, ama kauli yake aliposema sab'a sinina, aliingia katika hedhi miaka saba, katika istihadha miaka saba. Fahuwa bayanu limuddati listihadha, huu ulikuwa ni ubainifu wa huo muda ambao aliingia katika istihadha. Wala yataayanu bihi, na wala si kwamba eti imekuwa ni lazima iwe, anna suala kana ba'da mudhi hadhihi almudda, sio lazima kwamba eti hili swali alikuja kumuuliza mtume baada ya kumaliza hiyo miaka saba ndani ya istihadha. Idh yab'udu an tabqa kulla hadhihi almudda wa lam tas'al, kwa sababu ni jambo liko mbali sana na akili za sawa sawa kwamba eti mtu awe na tatizo kama hili alafu abakie miaka saba haulizi kitu. Lingia akilini hilo, lazima tatizo hili likimjia mtu inambidi aulize kabla alija kuwa kubwa, na hivyo ndivyo hali ilivyo. Idhan alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam madha tasna'u, afanyeje istihadha imempata, yani damu ambayo kwamba haikatiki. Mtume akamwambia anta tasila, fanyeje, oga. Ay inda intihai muddati haidhatiha, yani ule muda wa hedhi yake ukimalizika, afanyeje, aoge. Tumeelewana? Kama tufiduhu riwayatu limuslimin, kama vile ambavyo faida ya hilo tunaipata katika riwaya Imam Muslim. Tumemwambia asema fa amaraha an taghtasila, akamwamrisha fanya nini, aoge. Qalat, akasema yule mwanamke au akasema Aisha radhiallahu anha fakanat taghtasilu likulli salatin, akawa sasa yule mwanamke yule Ummu Habiba anaoga kila swala. Sio antaghsila, antaghtasila. Kwa sio kwamba alikuwa anaiosha kila akitaka kuswali alafu ndio anafanya ibada, anaoga. Ina maana huyo alikuwa anaoga kwa siku mara tano. Hizo ni za lazima tu. Tumeelewana? Leo shule alafu tie maji. Chukua leo glasi yake. Tayeb. Asema aliposema likulli salatin ay salatin mafruḍa, alikuwa anaoga katika kila sala za nini? Za faradhi. Arrawi mpokezi wa hadithi Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, ni mama wa waumini Aisha radhiallahu anha, zimwende sabaqat tarjamatuha fil hadith rakm thalith, tarjama yake ishatangulia huko nyuma katika hadithi namba 3. Ama Ummu Habiba wa yuqalu Ummu Habibi, na anaitwa Ummu Habibi. Ishtuhirat bikuniyatiha, alipata umashuhuri sana huyu na kunia yake. Waqila inna ismaha Habiba, lakini pia nasemekana jina lake alikuwa ni naye ni Habiba. Wa hiya bintu Jahsh, ni Habiba bintu Jahsh, ukhtu Zainab ummul mu'minina, ni dada yake Zainab, mama wa muumini mke wa mtume anaitwa Zainab. Huyu ni dada yake au ndugu yake radhiyallahu anhuma. Taiza ala ziwaendee wana wote hawa ni katika masahaba. Ummu Habiba huyu kanat tahta Abdurrahman bin Auf, alikuwa katika riaya, alikuwa ni mke wa Abdurrahman bin Auf. Na hii hadithi akhrajahu al-Bukhari, ameipokea Imamu al-Bukhari katika kitabu al-Haidh, babu irqi al-istihada, mlango unaozungumzia mshipa wa istihada, hadithi nambari 327. Kadhalika kaipokea Imam Muslim katika kitabu al-Haidh, kitabu kinachozungumzia hedhi, babu al-mustahada, mlango unaozungumzia mwenye kuingia katika istihada. Wa ghasliha, na namna gani anavyoiosha, wa salatiha, na swala yake, hadithi nambari 334. Katika sharhu al-ijmali, sharhi ya ujumla ya hii hadithi, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema fi hadha alhadith, katika hii hadithi, tukhbiru ummul mu'minina Aisha, anatoa habari mama wa waumini Aisha radhiyallahu anha, anna umma Habiba, kwamba Ummu Habib bint Jahsh al-Asadiyya ukhta ummi al-mu'minin Zainab, ambaye ni dada yake mama wa muumini Zainab radhiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwaendee watu wawili. Istuhidat 7 sanina, aliingia katika istihada miaka 7, yani alitokwa ni damu ya ugonjwa ambayo sio hedhi, damu ya ugonjwa, damu ya irq, miaka 7. Wa annaha sa'alat an-nabiyya, na kwamba yeye hiyo hali ilivyompata, alimwendea mtume sallallahu alaihi wa sallam, akaenda akamuuliza, amma tasna'u, afanyeje, aswali vipi wakati hiyo damu haikatiki? Ni mambo hakika chani yanahitaji kuuliza, sio? Maana ingelikuwa ni mwingine anasema, mimi bwana, maadamu niko hivi ndio siswali maisha yake. Basi miaka 7 yeye haswali, amekaa tu. Lakini yeye akabidi aende kwa Mtume alayhi salatu wasalam, aende akamuulize, amma tasna, afanyeje, ana damu yeye kila siku. Fa amara an tagtasila inda intihai muddati haidha, akamwamrisha aoge wakati wa kumalizika muda wa hedhi yake. Fakanat tagtasilu inda kulli salati, yakawa sio anaoga tu wakati wa kumalizika hedhi, yakawa anaoga kila wakati wa sala. Ihtiyatan, kwa ile kuhofia isije ikawa hedhi au damu ipo, hiyo ndio ihtiyatan wa wara'an. Wara'an ni kufanya jambo ambalo hujalazimishwa, lakini kwa ajili ya wasiwasi fulani, kuchunga sije akaingia katika makosa. Fawaidu alhadith, faida ya hadithi. Faida ya kwanza, hirsu sahabati ala alilmi walfiqhi fi dini, upa ya masahaba. Tunaona namna gani masahaba walivyo na pupa ya elimu na kutaka kujua ufahamu ulio sahihi katika dini. Huyu ni mwanamke wa kisahaba, lakini kwa kuwa kapatwa ni tatizo hili, hajavurumisha tu. Kisema kuna watu wanavurumisha, wengine wakasirika, atuambie atavurumisha. Sasa kama avurumisha, siambiwe. Ikiwa hadithi inasema hivi, aya zinasema hivi, lakini wewe unajua pia zinavyosema hizo aya na hadithi, lakini mwenyewe tu kimazoea wafanya vile ulivyozoea wewe, huvurumishi wewe. Kwa hiyo hirsu sahabati ala alilmi walfiqhi fi dini, tumeiona pupa ya masahaba waliokuwa nayo juu ya elimu na kuweza kupata ufahamu ulio sahihi wa dini. Vijana wangu leo pale wamesoma hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini, yule ambaye Allah anamtakia kheri humpa ufahamu sahihi wa dini. Wewe ukiona wasomewa aya, wasomewa hadithi, lakini huzifuati wala huna habari nazo, wewe una matatizo makubwa sana. Matatizo yako ni makubwa. Namba mbili, wujubu ihtisali almustahadhati inda intihai muddati haidhiha thumma tusalli, ni wajibu kuoga aliyepatwa ni istihadha wakati wa kumaliza muda wake wa hedhi yake, kisha aanze kuswali. Mafumu yapo ni hivi: mtu akiwa na hedhi, si ni haramu kuswali? Kwa hiyo mtu inawezekana akawa yeye ana istihadha, lakini hedhi pia ikamjia. Kwa hiyo ule muda wake akiwa katika hedhi ataacha sala, ile damu ya hedhi ikishaondoka, ikibakia ile ya istihadha, hapo ataoga, ataendelea na swala kama kawaida. Lakini sasa Ummu Habiba, yeye alichokifanya ilikuwa ni kuoga kila sala, ihtiyata. Hedhi kija anajizuia, hasali ikiondoka anaoga kila swala. Anaoga kwa ile kwanza alafu anaoga. Alafu anaoga kila swala. Ewa. Faida ya tatu katika hadithi ya kwanza, anna listihadata qad tanqatu wa tabra'u minha almar'a. Ni kwamba istihadha isije ikaonekana ni damu isiyopona. Inafikia mahala damu nyingine inakatika, inaondoka, anapona kabisa mwanamke. Tunamuona Umu Habiba hapa. Yeye yake ilikuwa ni miaka 7 tu. Tafika jikaondoka. Wengine wanafanya miezi 3, wengine mwezi, wengine miezi 6, wengine mwaka. Mwaka mzima damu tu haikatiki. Basi hiyo ilikuwa ni hadithi ya kwanza ambayo ilikuwa imebeba maudhui inayosema bayanu ma tasnaul mustahadha. Ubainifu wa yale ambayo anatakikana ayafanye aliye na istihadha.